اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة قروان دے شکوا بیان شوا چه دے اہل مکہ باروان دے پاخ پاخ قسمو نکول کمون کا دا اللہ جل جلالہو دا طرف نا معجز راشی من با ایمان نارو فا حقیقت دا دے کدائی ہر سمنا معجزات اغا اوی نی او داغی مشاہدو کی لدائی ایمان نارو تا تیار نری ولې زکات د دې پوزونو باندې مهر د جباریت لګې لري او ورپسې هم د دې سره متعلق کچر ته مونږه د دې ته فرشتي راوړو او یاد د دې سره مړی خبري وږي معجزتان او یا دا ټول زنده سر هغه ژوند شي او د دې د نبی کریم علیه السلام د نبوت تصدیق وکي معجزتان د دې بیا هم ایمان نارو ته تیار نه دي ځکه په دې باندې مهر د جباریت لګېدلې ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه او کچرته موږ نه دلې کړې وې د فرشتي معجزات وکلمهم الموتى او خبرې کړې وې د دې سره مړو معجزات وحشرنا عليهم كل شيء او من جمکلوه قدوی باندی هر یوشه قبولن دلی دلی قبول جمد قبیل او قبیل لکر تبیلش دلی دلیش قبیلی تبیلش وحشرنا عليهم كل شيء من جمکلوه قدوی باندی هر یوشه دلی دلی ما کانو لیؤمنو نزیدو چی ایمان روڑوه إلا أن يشاء الله مگر دا جوغوار يلا تلا كاللا جل جلالهو جبران پدائي كي خلق تي ايمان كي اغجودا خبر دا ولكن اختياري طور دائي ايمان نارو تتیار نبي ولكن أكثرهم يجهلون لكن أكثر دوينا جهالت كي فسي تسلی رسول پاک علیہ الصلاة والسلام چستا مخالفین شته دي دشمنان هغه شته دي انسانانو کې بعض شیاطین دي په جناتو کې بعض شیاطین دي چا یو بل ته وسوسه اچي د غلطې خبرې او یو بل په کفر باندې په شرک باندې په غلطو خبرو باندې کله کوي لداخ پاستا دشمنی او عداوت پکوي لکه څنګه چې سابقه انبیاء کرامو د پاره دشمنان موجود وو جناتو کې انسانانو کې لکه کشان په ستاد فارغومي ولیکن خپل موقف او خپل میشن او خپل خبر به پرې دینا وکذالک جعلنا لكل نبی کذالک تشبیه دې مشبه به روبته کما جعلنا هؤلاء اعداء كما جعلنا هؤلاء اعداءك سرنګ می دا اهل مکه ست دښمنان کړی دي لکه شانتي د هر یو پیغمبر د پاره په خپل خپل دور کې دښمنانو وکذالک رنګ جعلنا لكل نبی منغا ګرزول دي د پاره د هر یو پیغمبر خپل خپل وخت عدوا دشمنان لرا شیاطین الان شیطانان دین سانان والجن تجناتنا شیاطین الانس والجن دا بدل دا دوانا دشمنان پچا چو اغا پا انسانانو کمو پی جناتو کمو فا اغا شیطانان تایب انسانان او شیطانان تایب جناتو شیاطین الانس شیطانان دی انسانانونا والجنی او دا جناتونا یوحی بعضهم وسوس باطولا بعضو دوی الى بعض بعضو تا زخرف القول دا غلط خبری اضافت صفت موصوف تا زخرف القول اے القول المزخرفا دا مزخرف خبری دا مزین خبری مزخرفا خبر آگی تو ویچو پا ظاہر بان شستی او پا حقیقت کیا غلطی او دا به وته د صد پسوتی چولی غرور د پاره د دوکي دا مفول له ده او دا غرورن دا اول کې په فعل باندې چورستو په د ولیتت کا عطف هغه په برابر شي ولی یرضوه ولی یقترفوا ما هم مقترفون صدا معطوفه د دې عطف په برابر شي یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول ليغرهم دي د پاره چې دوی ته دوکوي دا د دوکي خبره به کولی غلطه خبره د دې وسوسې به یو بل ته خاصولي چې دوکوي یو بل ته ولو شاء ربك او فترت غفل نفسه ما فعلوه طيب نو کړه دا کار فضرهم فت پرید دوی لرا وما یفترون او افتراد دوی لرا دو وسوسی اچولو یوا وجه اغا بیان شو غرورا دو دوکی دفارا بلا وجه کم کفار دی او دا غی ایمان تا میلان شده چه بس دکا خلق و تمایلش او داخل قطر اغنشی ولی تسقا الیه او دید پارا چمایلشی الیه دا مزخرف خبریتا افئدت اللذینا نلعا کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چی ایمان نلری فاخرت بانی ولی یرزوه او دید پارا چلی خوشالشی پدا خبر باندی ولی یقطرفو او دید پارا چلی اوکی ما اغثهم مقترفون جدي كون تغيلرا وليكتسبوا ما هم مكتسبون ده كم كار ده دي اراده ده كار ده چا انكار ده حقنا تكذيب ده حقنا چه ده دي ده كم كار اراده ده چه ده ده دي چه كم عزائم دي او ده دي چه كم مقاصد دي دا هغه شاته دا شیطانی نت ورک هغه کار کوي دا وسوسی وی دا دای کته ایمان تراتې کله نا کله با مشرکین او د نبی کریم علیه السلام نه مطالبه کوله دا غی جواب پا مطالبه داوه چه دا جگڑا با ختم کن سرز منگ آلیها آلیها تسلیم کن منگ بسراج الان الان تسلیم کن دا غی جواب اف غیر الله آیا ما سیوا د الله تعالی نا ابتغی ذوالکم حکما متصرف بل وهو الذی دل ترا اعزاته انزل الیکم الکتاب ترا لگر دے تاسو کتاب مفصلا مفصل مفصلا اولن مفصل په اعتبار د اصول باندې نزدا سے اللہ تعالیٰ نے پری خودے او استادو دا منگر سو آلیہو عبادت تا زغالہ نشم کی خودے قران مجید هغه مفصل دی د اصول په اعتبار باندې، یا مفصل دی په اعتبار د مضامینو باندې، مفصل دی په اعتبار د اصول باندې، نو کفته کې موجود دي، ضوابط پکې موجود دي، مفصل په اعتبار د جزئیاتو د فرقیاتو نه دی چې فرعي مسائل دي، او جزئی مسائل هغه پکې تفصیلا بیان شوي، جزئیات پکې کم دي، اصول دي پکې. نو قرآن مجید هغه ماخذ دی، ماخذ چې کوم خلقو ته الله جل جلاله د اجتهاد او د استنباط صلاحیت ورکړی د یو یو آیت نه په سوونو سوونو مسائل هغه راایت شي، نو دا مقصد دی. او یاد قرآن مجید مضمین هغه مفصل دی، جدا جدا د حلال وضاحت پکې شته، د حرام وضاحت پکې شته، وعد پکې شته، وعید پکې شته، قصص پکې شته، امثال پکې شته، دا ټول واضح واضح دي، جدا جدا مضامین قرآن مجید هغه بیان کړی. ورپسې دلیل نقلی د علماء او د يهود او د نصارا وان د الله جل جلاله د توحید مسله داسې ده، په اهل کتابو کې کم مزاج علما دي، دا هغه هم تسلیمه کړې ده، د هغې کتاب هم په دغه مسله باندې مشتمل دی. والذين آتيناهم الكتاب آكسان شمنغا ورقل غيث كتاب يعلمون تيكويكي أنه نزل شبشكا دا قرآن پاسر منزل نازل کرشود من ربك دا جانبا درفستان بالحق دا بارد احقاد حق فلا تكونن من الممترين فستمكيكا دا شرقون كنا. نو صداقت کتاب الله شو، صداقت رسول، او دارنګه اثبات ته مسلې د توحید شو په طریقې د دلیل نه باندې. وتمت کلمه ربک، او سرته رسېدلې ده کلمه د رب سره، صدقا په اعتبار د صداقت باندې، وعدلا او په اعتبار د انصاف باندې. دا الله جل جلاله د کلام په شانتي صادق کلام نشته دی، او دا الله جل جلاله د کلام په شانتي منصف کلام نشته دی، بل دا اخیری حد ته ورسېدلی دی. د کلمې نه مراد کلام، او یا د کلمې نه مراد پوره دین، د الله جل جلاله د دین په شانتي صادق دین نشته دی، او دا الله جل جلاله دی په شانتي منصفانه دین بل نشته. دا په صداقت کې او په انصاف کې انتها ته ورسېدلی دی. او دا کلمې نه مراد کلمه د توحید هم کېدی شي. کلمه د توحید دا انتهایي رښتونې کلمه ده، د دې په شانتي رښت کلمه نشته دی. او کلمه د توحید دا ډېره انصافي خبره ده، د دې هم انصافي خبره بله نشته دی. لا مبدل لکلمات نه نشته دی تبدیل راوستونکی څوک، لکلمات نه دپاره د کلماتو د الله سره، وهو السمیع العلیم د الله سره اورېدونکی او عالم دی. ورپسې تنبیه په ظاهره تنبیه دا نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته، او په حقیقت کې نورو خلکو ته ده. گفت آیت در حدیثه دیگره، و ان تطيع اكثر من في الارض كجفاف بداري وكلا اكثر من تزيادوا دعاشا في الارض كبزمك كدي يضلوا عن سبيل الله ديب خطا كتال را دل ترانا ان يتبعونا تيتا بدارين كي تيشي الا الظن مگر دقمان فقط و انهم اولد دي الا يخرصون مگر اتكال كرين د الله جل جلاله د وحی په مقابله کې د دایته ځوانیات او د دایته تخمینات په هیڅ اعتبار نشته ری هر هغه څه کومو اندازې ته ورې تخمین ته ورې وانهم الا يخرصون وانهم الا يخمنون زي بس یو تخمینه لګی یو اندازه لګی بس په توپ باندې لګیږي نو زدای کار په توپ باندې روان دي او تاسو سره وحی موجوده ده چې هغه کتی شه ده دا آیت تا په ظاهر باندې دا معلومیږي چې په ځمکه کې اکثریت هغه د گمراهو خلکو لري و ان تطيع اکثر من في الارض يضل اکثریت د گمراهو لري نو کدا اکثریت تابع کیږي نو تابع هم ځان سره گمراه کوي د بیا ډېر خلک داسي چې هغه په جمهور اهل حق حضراتو باندې دا فټ کوي په جمهور اهل حق باندې دا فټ کوي معنا دا چې اکثریت دې نه هغه په باطل دی اکثریت هغه په غلطه باندې اکثریت هغه د گمراه او په خپل قلت باندې فخر کوي د اهل حق په مقابله کې وای مونږ لګیو مونږ په هغه یو اکثریت خو د گمراهان او باقاعدا په غټه سطح باندې څومره فرقې باطله دي نو هغوی د عوامو د کرد انسازي کوي چې ګوره اکثریت دا د غلطو خلکو وي مونږ لګیو زمونږ نامو نشان نشته دی دا زمونږ د حقانیت دلیل دی نه هغه خپل قلت حقانیت دلیل ګرځل ځین ته مراجي دا خبره او داسې قسمه آیتونه هغه بیا پیش کوي خو په داسې قسم آیتونو باندې د دغه حضراتو استدلال هغه ټیک نه دی ځکه د اکثر من فی الارض نه څوک مراد دي د هغې نه څوک مراد دي دا د چا اکثریت مراد دی نو یو اکثریت د من فی الارض دی او یو اکثریت د اهل حق دی په دواړو کې د ځمکې اسمان فرق دی نو یا دا حضرات فرق نشي کولی نو غلطۍ کې پراته دي او یا خپله کولی شي خو نور په مغلطه کې اچي په دې کې دواړو خبرو کې یو خبره ده یا ذاتي طور فرق نشي کولی او یا ذاتي طور فرق کولی شي ولیکن نور خلک په التباب کې او په اشتباه کې اچول غواړي نو د دې آیتی کریمه تعلق د اکثریت د اهل حق سره نه دی د دې آیت تعلق د اکثریت د من فی الارض سره دی امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ هغه فرمایي و ان تطیع اکثر من فی الارض اکثر الناس اکثر د انسانیت نه مراد دی یرید به الکفار او دا اللہ تعالی مراد پر دیوانی کفار زکا اکثریت پر دنیا کے اغلب کفار ہوئے مسلمانان هغه کم وي د کفارو په مقابله کې. نو معنا دا که چېرته د کفارو اتباع وکړه، تا د کفارو تابعداري وکړه، یضلک عن سبیل الله، دی به تا خطا کړي د خدای د دین نه، ځکه هغه په خپله دیني نه وي. او دا حقیقت دی که نه دی؟ په دنیا کې اکثریت هغه د کفارو دی، په دنیا کې اکثریت هغه د مؤمنانو نه دی. الکفر ملت واحده، ټول کفر یو ملت دی. نو د دنیا ټول کفار واخلئ او بل طرف ته مؤمنان نه واخلئ. او دا تعداد زموږ د تبلیغیانو وروڼو ته ډېر ښه معلوم دی چې څومره مسلمانان دي او باقي څومره دي، زموږ ته ټارګیټ څومره دی، څومره محنت په پکار دی. تاسو کې تاسو ته پوره پوره پته چې مؤمنان څومره دي او کفار څومره دي. دا غي د دې لپاره یاد ساتي چې زموږ ټارګیټ څومره دی، زموږ مراله خبره څومره محنت هغه پکار دی. نو څومره دي په دې وخت کې موجوده کفار او څومره دي په دې وخت کې موجوده مسلمانان، نشته چا ته پته. یو خو پوخ تبلیغ نشته دی. ها سوره دی سات لاړه دی، سات عرب سوره دی، بلکې مسلمانان دو عرب مسلمانان دي، سات عرب دا آبادیه سره چا اکثریت شو د کفارو اکثریت شو. سات عرب ټوټل آبادی ده او دو عرب دا پکې مسلمانان دي. نو سوره پاتې کو کفار نوی کا وی نو عرب دا کل آبادی نو عرب، مسلمانان پورا دی دو عرب، دو نا اڑو چار عربی کا، اور بیام کم دی که کم دی مسلمان، مسلمانان کم دی او کفار اغسری اسیوان. نو دین امراد کفار دی کفار. او یا امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ د دینه مراد جهال دی. و ان تطیع اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل اللہ، نو یو طرف ته مومن عالم دی او بل طرف ته جاهل دی. جاهل کا کر دی او که جاهل مومن واخلی، اکثریت ته چا دی؟ اکثریت هغه د جهال دی. نہ مانا تھا وہ ان تو چر تصاب تحریم کا اکثر امان فل ارد دا اکثریت دفل کو او اکثریت دفل کو اغزری آجو حال نہ اہل حق اہل علم اذراف آتے ہیں بالکل نہیں مراد. اور ترے میں تو جیدہ کر گئے چه ده ارض نمراد از مکه ده مکی ده. و این تطیع اکثر من فی الارض که تا تابداریو که ده اکثریت ده آغتا چی دی پز مکه ده مکی که ده مکی پز مکه که اکثریت جاو او خود مشرکینو مشرکینو تابداریو که یو زلو که عن سبیل الله. منگا ده جنازه لورزو انشاءاللہ واپس ہے که بیار از سبق خوائیو خپل څه ضرورت مجبورت وي یا څه قاضي ملګري ان شاء الله تلی شي رګاړو انتظام وسري موټر سایکل مال ملا صاحب دا ډېر لوی شخصیت و زمونږ د دیوبند په اکابې نو دا یو سعادت دی جنازې ته ورشي. بیا تقریبا او کم 9 بجې به انشاءالله حاضري کوو سبق شروع کوو انشاءالله. Thank you.